بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme niñ koy défé samedi bu nek ci waxtu wi, ñu and ak yeen fatalante ci téré yalla bi tabarak wa taala. Ñi ngi batay suratul baqara di jël tay ayé 163 ba ayé 164. Mu nek ñaari aya yunu sunu borom subhanahu wa ta'ala di jangal juram benn mbir. Ñaari ay nek sunu kanam borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi ci xamal juram benn mbir yu ab julit wara xam fas. Ginnaw ginnaw ba nga xamantene borom bi subhanahu wa ta'ala waral na ci karamu kaw borom xam xam yi, ñu leral xam xam leral diini ci, mu aramal ci ñoom neub xam xam ci la leen wax ne juroom benn mbir a ngi nii yoo xam ne ay aaya la, ay mandarga la, mandarga yoo xam ne ku ko xool ci univers bi daf ko ci gis. Benn bu ci nekk day wane dog gu mat sëkk, day wane xam-xam bu wér ne subhanahu wa taala sunu boroom ku am la, waaye ku am kattan la, ku am xam-xam la, ku xereñ la, borom yërmande la moom allahu subhanahu wa taala. Moom dong moom lañ war a jaamu. Juróom benn mbir yooyu yàlla di ñu jàngal ci ñaari aaya yi. Bi ci njëkk mooy xalqu samawati wal ard, bind bi yàlla bind asamaan ak suuf. Wa huwa xalqun azim, te muy bind bu rëy bu mag. Laa yaati illa lil qadir alladhi la ya'jizuhu shay. Asamaan ak suuf mbokk yi buñ koy xool danañ gis fekk xam ne ku dul sunu borom subhanahu wa taala munoo defar asamaan, munoo defar suuf. Nit ñi li ñuy kannasu kannasu, wootekat yi li ñuy woote woote, naan maa mën lii, wala ñu naan diw yàlla la, wala diwa mën lii, wala diwa mën lépp, ba àddina bi tàmbalee ba léegi déggaguñ ku ne maa defar asamaan si. Wala mu ngeen ko dégg? Kan ci yéen moo ko mos a dégg? Woote yi li ñuy bare bare bare bari doo dégg mukk ku ne ah maa defar asamaan mukk, parce que kooku moom yàlla rek moo ko yeyoo, yàlla rek moo ko mën, yàlla ko moom. Moo tax mu ne aaya bii liñ ci njëkk jëlee mooy ci juróom benn mbir yi ñu yàlla di won, ñu xam ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki bind, mooy ki sàkk asamaan ak suuf. Ñaareel bi mooy ixtilaafu leyli wa nahaar, juuyale wuutale gi yàlla de wuutale guddi ak bëccëg. Bu ko neexee bi gudd, bu ko neexee bi gàtt. Yàlla subhanahu wa taala ci guddi ak bëccëg daf ci wane ne moom mooy yàlla. Su yàlla indee bëccëg, ana kan ci ñun moom mëna indi guddi? Ndax am na yàlla xëccee bëccëg ñëw, waa ji am programme bëgg guddi, bëgg mu jot, est ce que da koy neex rek guddi jot? Moo tax dafa bokk ci mucjizatul quran, ci ay aaya borom bi subhanahu wa taala di lancé défi, di wane ne moom dong moo mën mbir yi kenn mënu ko. mune buma inde guddi kan moy indi becc suma dinde becc kan moy indi guddi kan man ko pourta lele ay nit def ben programme guddi yakam ti mu jot way liñu yakam di munu ñu fexé guddi jot lele ay nit def programme becc bañ guddi gi jot waye bu guddi gi ñewé dara lañ ci mën kon ikhwani li dafa bok ci mbir yi nga xamne sunu borom subhanahu wa ta'ala mom dong moko jayo ñettel moy jaryanil fulki moy batay daw gi ñi daw ci geej gi yakarna tay ñun ci mbirum geej li ñu yalla di ci wax tay gi ñun ñi ñoko wara gëm deug deug ak sahabatul kiram bi yalla nan ñu gal mako tagat mu teggu ci kaw geej di dem du gis tay ay bato yu yanu ay conteneur di yanu ay avion mana len sa ay nga gis bato bu tolne dekk lele ñu na la ben way di bu judd ci bato bi mag ci bato bi ba de waccul suuf ndax reyaay bato bi aussi bi passé degna gaay dañu loué ben bato indi ko pour dalal ci ay gar wala est ce bato ba bato bu ndaw la lele ngeen gis bato bo xamne su taxawé da nga yakkar na ay immeuble yu taxaw la kon dafa am mbir yo xamne ci jamono bi ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daan wax sahaba yi deug deug ñun ñoo leen gëna aajo wo tay ci gëm ak ñoom ndax tay xam xam développé na ba wax asaman niko yalla bindé suuf niko yalla bindé han xola digënté guddi ak bëcëk xola digënté bato yalla tagga ko tay bo jëlé birik nga tek ko ci geej birik est ce que di nga gisat birik bi han nga jël porte avion tek ko ci kaw bato ci kaw geej bo démé ñuat fa ng koy fekk ñom ñaar bu gëna dis lu tax bato bi suuf yalla moko tagga mune gal yoy nga xamne ñu ngi ci geej gi ci seen ngandaay dakhamatiha ni ñu reey ak li muy yenu lele nga taxaw aéroport ke port bu Dakar nga gis bato yi di terre la hawla wala quwwata illa billah li ñi yenu ci ay conteneur sa yaram day taw da ngay gis bato bi limu yenu ci ay conteneur man na jundi conteneur te day mel yenul dara kon suñu yalla waxe war nañu xamne yalla moy yalla rabi moy inzalihi ta'ala al-matar min as-sama' yalla day tourner suñu xel pour ñu xamne mom moy yalla mu ñuy won kemtan buy woné né mom moy yalla moy taw taw dafa bok ci kemtan yi won né julit yi yalla moy yalla waxtu yu ñu nek kan mo mëna indi tok ak taw ni borom xam xam yi jangalé bu yalla bëggé mu taw ni muy def seleur bu muy jël ci suuf yebbu ko kaw asaman couverture ko ak niir yi ha la hawla wala quwwata illa billah ba melax bi muy jël duko ci duggal muy courant bi ndox bi daldi wacc kon ñu xamne yalla moy yalla subhanahu wa ta'ala sunu borom yalla mu ngi won ci wacce taw ne mom moy yalla subhanahu wa ta'ala taw bobu ci lay dundal suuf di ci dundal all bi garab yi forêt bi gëna sekk Sénégal num tudd moy Casamance garab yi kan moko jëmbat kan moko rosé kan moko jëmbat kan moko rosé kan moko lendeumal non est ce ben bobu la rek ci aduna bi yakarna bi gëna fat ci aduna bi moy Amazonie garab yi kan mo len jëmbat bokk yi kan mo len don rosé tay bu nit bëggone am garab yi tol nonu ne dang ko jëmbat rosé ko est ce ding ko fekk ay xolal yalla subhanahu wa ta'ala moko jëmbat mokoy rosé ndox mi du jeex garab yi mag danaka da nga nan allu bobu garab du dey ci xolal sunu borom ci garab yi ni ñu saxé di am ay meññef meññef yi ñor kenn du ko utiliser muy neuf di wad di daanu ci suuf yoy di daanu ci suuf dañuy saxat bu len tawfi fe ka defo ñu sax lool nak sunu borom mu ngi won ci ay ay alquran ne non may dekki les suuf ci buma ko rayé ma sotti ci ndox suuf ci dundu non lay dundale ñu deñ juromel bu ñu yalla di wonne mom moy yalla moy tasrifir riyah ñu mi tasare ngelaw yi ngelaw yi bu ko nexe mu joge ndey joy bu ko nexe mu joge chamuy bu ko nexe mu joge penk bu ko nexe mu joge saw bu ko nexe mu def ko ngelaw luy riddi motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam tere ñu ñuy saga ngelaw nahana rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam an sabbir riyah فقال في حديث الذي رواه ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح فانها من روح الله تاتي بالرحمه والعذاب ولكن صلوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها يونتي بي داف ني تري ني ساغا نغلاو ني خاص نغلاو نده نغلاو dafa bok ci katanu yalla tabarak wa taala moy indi yermande moy indi mbugal bi taw taw lan lay andal ngelaw yermande la ha lele yalla dekk bi tang yalla indi ngelaw lu neex ñepp di feexlu ngelaw lo xamne ventilateur sax mënul ko indil lu sedd feex yen say yalla subhanahu wa ta'ala nam alak ay nit yoni ngalawli fa amma adun fahliku fa amma fahliku birihin sarsarin atiya sakharaha alayhim Allahu akbar ngalaw lol le yalla jël une semaine yoni ko ci ben dekk yalla ne ngalaw li luy ses mission moy lu yeungu rek na de lu yeungu rek na de dara yeungul lu yeungu rek ngalaw lu yenn lo ci kaw dur ci suuf geleem bu deme bay naw melni picc mu amila ha ay guuy di dajje ko be yenn say fi rek nga romb nawet bi ngalaw li buddi ben garab garab go xamne bu wa dekk bi yeb andone bu ko yeengal duñ ko yeengal ngelaw lu ñew buddiko ikhwani juroom benel ci wonene yalla moy yalla subhanahu wa ta'ala as-sahab moy niri niri nga di gis al-musakhkhar bayna as-sama'i wal-ard niri nga xamne yalla ko tagat digeenti asaman ak suuf bu ko nexe mu joge fenk bu ko nexe mu dem saw bu ko nexe niri nga di gis dañuy tox wa fulen neex ñu dem fulen neex ñu dekk yalla préparer len pour ñu ñuy indil taw di yobbu taw bi fu ko neex mom yalla fu ko neex fu mu programmer mu yobbu ko fa kon juroom benn mbir yi mom lañu suñu borom subhanahu wa ta'ala di jangal ci ñaari ay nek suñu kanam waye lan lañuy jëlé ci ñaari ay en tant que julit buy jang alquran lan lañ ci jëlé ci ñëk moy la ilaha illa allah fala tasifu al ibadatu li ghayri allah ta'ala li annahu la ilahun haqqun illa hu julit bi ne yekne amul ben bour amul ken kuy yalla subhanahu wa ta'ala kudul mom la ilaha illa allah lele ñi bëgg naxate ñoñu gëm wahdatul wujur ñu né dara amul luddul yalla yalla néna dara amul luddul man waaw ñu né la kon yow yalla nga man yalla la ndax yalla mo né dara amul luddul mo nangu nga lolu ñu né wa nangu na lolu kay ñu kon yow yalla nga mikro bi yalla la mir bi yalla la sajada yi ay yalla la lamp yi yalla la est ce lol moy la ilaha illallah la ilaha illa firul lol la ilaha illa tekki wul dara amul ludul yalla tekki wul lol amna lu am kay ñun ñi dañu am di su ñu amul won dinañu mi rek fi mbindef dafa am di la ilaha illa limi tekki moy amul ben bour amul ben yalla la ilaha amul ben yalla buñu wara jaamu ci deug jaamu gi nek ndeeri ñak jaamu nek lor illallah ludul bour bobu tuddu yalla lol moy la ilaha illa alquran mo ñu wax ne yonent bi fekk na ñett témer yalla ak fuk ak ñett ci kaam bi bu mu ñëw ne yalla kenn la dañ ko lan la ko lan la ko gay tont aja'al al alihata ilaha aja'al al alihata ilahan wahid in hadha la shay'un dala bëgg def ñett témer yalla ak fuk ak ñett ben yalla mbir mi ngay bëgg wax dal mbir mu doy war kon amul kenn ku ñu wara jaamu jaamu gi nek dekk fala tasihu al ibadatu li ghayrihi jam ko jam du nek deug ludul sunu borom subhanahu wa ta'ala lutax li annahu la ilahu haqqun illa huwa ndax amul ben bour ci deug kudul mom bour bofi nek mune may bour may ko ay at mu dund bu yagge ñu la bamela ngi ni ana fa bin abdul aziz ana hasan deur ha ana ni ana ay nislat ko no may bour bour انا فرعون من وان انا ربكم الاعلى بو ياغي رك كنت نه يالا رك دي ياغي لي تيم سي بامبل كوم دي يالا دي يالا كنت نه بور لا لي كيس كي نان فكان لي ماليكين روفي اد له علامات فلما على مات فكان لي ماليكين روفي اد له علامات فلما على مات moy ñaata ngi gis bour bu ñu jël diko yëkkat diko takkal graab diko yëkkat diko takkal graab diko yëkkat diko takkal graab ba waji kawé mu ne bam démé ba kawé yalla waccé ko té ndëk ci ñu dalat waccé wéssu ñu gas ba mel duwal ni di nga nekk ci taw ikhwani ñaarël bi li ñu jëlé ci ay ñu nara jang légui من الآيات الكونية في السماوات والأرض تثبت وجود الله تعالى ربا وإلها موصوفا بكل كمال منزها عن كل نقصان آية يجي جانج لغي داف مي وني آية يالا داف سي كون تفهم ياري آية آية موي لولاي وني يالا امنا اسمان بن لا سي وني ني يالا امنا souf ben la ci day wonene yalla amna day wonene yalla moy yalla ñaar yoy rek asaman ak souf dañuy saxal ñom ñaar mais yalla kenn la moy yalla biñu wara jaamu moy yalla bi nga xamne suñ koy melal dañ koy melal ci lepp lu mat sori ko lepp lu man lan moy wonene yalla suñ xolé asaman lan la ci jël ñi ñi wonene yalla amna ha buñ xolé asaman lan mo ñuy won ci asaman na yalla am lolu benn est ce di ngeen gis asaman fi ku ne moko defal benen moy asaman dafa am dafa amal ci dafa am dafa amal jant dafa am ku ko amal lepp lu am dafa am ko amal diko amal moy yalla ñun dañu am ñu amal ibrahima bu mu juddo nek ci li comme firawna namrud da don reey li bu juddu yaaji bëgg ne mu nako yaay ci sama mom ci sama borom nako man nako yaay sama borom waaw mu ne yow yaay kuy sa borom mu ne sa faa ne sama papa nak na ko ñu la laj mu dem ni papa ji ha royal na xale bobu ñu doon wax ma fa jitt ñu dama wax la mo ma pose question yu graw mu ne yalla wax mu ne dañ dem ba déggal sa bop mu ñëwaat da ko yi papa mu ne ah la kuma moom mu ne sa yaay sama yaay ku moom mu ne man yow papa ku la moom mu ne buur bi namaruut mu ne namaruut ku ko moom amul question la rek di taxaw ba ba na yee dikk yàlla subhanahu wa taala moo amal lépp kon asamaan ak suuf ñaar la ñooy ñaar rek doy na ñu xam ne yàlla am na subhanahu wa taala muy wane ne moom mooy yàlla yàlla boo xam ne mawsuufun bi kulli kamaalin yàlla ku koy melal amoo droit di ko melal lu mag lu mat rek yàlla dafa mat mbiram yëpp a mat ñetteel bu ñu jëlee ci aay yi ñu war a jàng mooy al ayat ak tanziliya al quraniya tusbit wujudullah aaya yi alquran bi alquran lan la ñuy wan lan la ñuy jëlee nit ñi jàng alquran bi day bëgg lan la ñu alquran di jàngal nit ñi def quran laa wa bu day bëgg lan lañ ciy jëlee lan lañ alquran di jàngal mooy yàlla am na boo jàngee quran nga xam ne nii du waxu nit waxu yàlla la subhanahu wa taala kon alquran dafa ñëw di saxal ne yàlla dafa am pour nga gëm yàlla yow jullit nga xam ne borom bi subhanahu wa taala du lu ñuy wax nii rek lu am la aaya yi dañuy saxal ne yàlla dafa am mooy boroom wa tusbitu ndax aaya yi dañoo ñëw di saxal nekk yàlla nekk yàlla kese wala am na leneen lu aaya yi di saxal ah lan nekkub yonent yàlla Mouhamad alayhi salaatu wa salaam yonent kon du yenn ci yow nga ne waa yàlla di am na ñu ne yonent nga ah yonent wax dëgg yàlla na loolu dañ koy xoolaat ñu ci xool ni nga gëmee ne yàlla am na noonu nga war a gëmee ne yonent yàlla Mouhamad yàlla moo ko yónni alquran moo la ko wax tusbit da koy saxal ne yonent yàlla Mouhamad yonent la man yàlla maa ko yónni ñeenteel bi ñu jëlee ci aaya ñaari aaya yi mooy al intifaau bil ayat mutlaqan ayatu lkitaabi wa ayatu lkawni xaasa bi man yastacmiluna uqulahum duna ahwaihim ñaari aaya moo am yu lay wan ne yàlla am na benn aaya bi mooy univers bi adduna bi asamaan suuf jan weer boo ko xoolee nga xam ne yàlla am beneen bi mooy alquranul karim waaye ñaar yi kan moo koy jëriñoo borom xel looloo tax borom bi ne ci aaya yi di ñëw sunu kanam léegi ngeen gis bi muy wane ne moom yàlla mooy yàlla chaque jour bu la jàngalee aaya yi ba pare da naan aaya yi may wax nag ci ciy jëriñu mooy ciy xalaat la ayatin li ulil albab borom xel yi la ayatin li qawmin yaqiluun gis ñu am xel am xel tey am na ñu bëree bëri dañoo weddi yàlla te am nañ xel am nañ xam-xam waaye lan moo leen weddiloo yàlla mooy seen xel lañu bañ a utilise dañoo gëmm ci tekki lànk bañ a gëm yàlla subhanahu wa taala mbokk yi kon ñeenti aaya yi ñuy jàngal juróom-benni mbir juróom-benni mbir yi ci jëlee ñeenti mbir suñ ñëwee ci texte aaya yi borom bi subhanahu wa taala mu ne a'udhu billahi min ash-shaytaani ar-rajim bismillahi ar-rahmaani ar-rahim wa ilaahukum ilaahun waahid laa ilaaha illaa huwa ar-rahmaanu ar-rahim إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والصحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون من وإلهكم سين بروم إله واحد بن يالا جخلا وإلهكم سين بروم ki len mom ki ngeen wara jaamu ki len bind ki len sak yalla gi nga xamne mom lañu wara jaamu ci deug al ma'budu bi haqq ha aw bil batil sax même bu don tiaxan la sax nga jaamu ko dafa jaadu mom sunu borom subhanahu wa ta'ala koku moy wallahu subhanahu wa ta'ala wal ilahu al haqq al ma'budu bi haqq moy yalla ay deug mom lañu wara jaamu ci deug motax mu ne wa ilahukum sen borom yalla sen yalla ñu ne mu ne ilahul wahid kenn la de ñaar bu ñet ci ñen di nit de me rek sonne kon yalla kenn la la ilaha amul ben bur la ilaha illa allah nafyu wa isbat day dakk di faxal lool lañ nan bala ngay lal lañ ko def ngay balé bala ngay lal ngay balé way bi bo ñewé lal ca balé wu do nelaw do nelaw lal bi day xajal motax bala nga nan illa allah nga ni la ilaha daga sa lepp bu set nga dog ne illa allah bu set ñu na senegal dañu ñew rek ne illa allah dëgg dañu waroon wax la ilaha ba pare doga ne illa allah dañu ñew rek ne illa allah mo ra baax ka wax sans fondement da nga yendo taw bu ngoon bo ñewé xey suba nga méré ku lu defal ku la deful dara di nga yaq ciment yaq béton yaq le du tax ndax tabax bi dafa tewu ñu tan kon la ilaha ngay ñëk sam moy amul dara lepp ngay jindi sanni démb dama xey rek gis ni di tour ay paan ndox ci buntu kër yi ma dama romb ñepp buntu kër grrr grrr grrr ñu laacc ñu ñëw dafa am ci santane nañ ko ci ndox kër gu nekk nañ ci ci juróom ñaari paan ha kër gu nekk nañ ci ci buntu kër gi juróom ñaari paan am ngeen tax lolou def ko waxu ñu la ilaha da nga ñew rek ne illa allah ak juroom ñaari neena yi ñu baxal yoy bokku na ci gis ngeen nit bu amul fas fas bu baax fas la day yomb jaamu lolou xërem day yomb bokkaale lolou yalla day yomb parce que amo fas fas bu yomb imagine le juroom ñaari paano ba ko ko fatu ni dalal me jël ko amo loko def diko kepp diko yak te yalla tere yak ndox momu tay amna ci ko ño xamne sen doobi ni dañ ko coupé ci ñewon ñaan la ben paan nga bañ ci wata ci kër ñe na dama sa yaay bi mu may man ndox ci wo ñew mekk mu ñewane may gis nga nak damay fay ha da commencé di ñuul kanam da bëgg jël juroom ñaari paal ndox ko ci ci parce que dañ la né élection ya ngi ñew pour dëkk bi am jamm nañ ko ci ci ndox ci ci sédd bu ci ci séddé dëkk bi dina sédd Sénégal dëkk bu warona baax dëkk bu warona jëf e mala sa ni ni tel pas pas ni lay jaar lol mo lay woné ba légui la ilaha illa allah mo fi dekkul mo wérul ku jël juroom ñaari paan ndox yoy soti ko ci souf billahi wallahi wa ta'ala do ci jël wudul fakki du ñew gëna tay benen amo dara ba paré ci am nga bakkar te ca yaq nga te yalla waxon na wala tusrifu kulu wasrabu wala tusrifu yalla waxone lek len nan len bu len yaa yow nga ñu di yaa wala tubazzir tabziran innal mubazzirina kanu li ikhwani shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbih yalla waxone bu len yaa ndax yaa kadi ay shaytan lañ ca shaytan dafa wetti borom benen moy ndox duma ye jamm lolu senegal war na bi lay ñaata nit la ndox soxal seen seen ñaata amba fi ya te nit tay bi ñu doon xol senegal la mo tax ñu taxaw xala jaxay lan mo taxone plaja xayam ay keur yi ta lan mo fa ta ndox ba keur yi kenn mu ci nek kon tay ndox bi yox joxe jamm kan moy joxe jamm dañu bëgg dëkk bi sédd nañ jubar rek dëkk bi jubé bu dëkk bi nekké ci jup ñepp dëkk bi am jamm té waye soti ndox ndox sax jur bu ñu xéé Sénégal li ñu la ñu soti ndox seen bulteur yi ñu lay sax ci atay ndox waye ci jamm am nañ ak ci buntu bi diya yaay kat bi ñu wëlen ci dem na ñu ndax ñu ñu tax ci bëgg na ñu lay jëg ak la ñu tax tank bi tax ci buntu bi waye xéx ko kon bi ci ci robi ne bila wa na deug da ngay lool ma jëk rat ya jël sama rat wallahi wa na deug wallahi wa na deug wa ilahukum sen borom yalla di ngeen wara jaamu mune ilahun wahid kenn la la ilaha amul ben bur buñu wara jaamu ci deug jaamu gi nek ndeerign illa allah illa huwa kudul mom arrahman mo taf yermande ci aduna ñepp ko am rahmanud dunya rahimul akhirah arrahman rahmatul wasi yermande bu yaat ñepp ci dub mo tax sahaba bimu ne yow yalla yalla nga ma yeeram man ak muhammad bu liram keneen yonent bi ne ko day yaqta al wasi'ata khatal nga lu yaas dafa ñoo ci jakk ji daal di saw sahaba yi jël ay jaas bu ko ray yonent bi ne bayi leen duñu bayi yonent bi ne sotti leen ci saw waaji benn baagu ndox ndeysa ci ban jakk lañ tawon ci ban jakk lañ tawon ha jakk yonent bi bu demal ba ci waawan tay nga saw ko la def bu demon touba taw fa nak do ñu ci def ñu dem na ci jakk yu gën ñaari jakk yoy yi da fay taw ci jakk yoy yi wala ni ngeen ci am ci jakk ha ñu ci jakk yi ñoko doore ci islam makkah al mukarram madinatu munawwar masjid al aqsa yenen nak yeppay ci jakk yi rek mo do yandi ñet jakk yi do mu ñoo dagal ko way ñu jakk yi ñu deuxième jakk ci l'islam mu taw yandi ne sot ci leen taw waaj ben baagu ndox sahaba yi bëgg ray waaj ñu dina bayyi leen ko mu ñew nako fi kenn ci taw place yi place bi ñuy jaamo yalla la bu gis yonent bi ni jëflante mom ak gaay ni seen kanam yaa ngi lendeum ku nekk ngi xiyil mu ne allahumma arhamni warham muhammada wala tarham ma'ana ahad mu ne yalla yalla nak ma yeeram man ak muhammad keneen sama yon nekk yonent bi nako day yaqta alwasi'ata khatal nga lu yaat mu ne yonent bi lan mo yaat yonent bi lako yermande yalla dafa yaat واجد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله برام خام قبيلون في الحديث بني لي يوانت بن السبن واجد في نفس مدين السبن وكي سفر بني رأي الواجد من جم سفر استوى تجاك كني رأي سفر يجم بي يوانت بن السبن واجد سفر نعرم يوانت بن السبن وكي سفر كرام سوى نلي نلي taw bi day arrêté wala taw yi fa nga dakko de te boo ko daggee sa naq bi am problème ñet yonent bi géré na ba saw yi tasaarowul ci jàkke dafa ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko waa ji saw ci benn place ba mu jeex tak mu ne jël leen ndox sot ci foofu mu neexa wi ci ci tasaarowul loolu mooy ne yonent bi dundul tay ñu ci jakk ji rek ben way ñewon xaar tuuf li rek lay ben way tass la bu ko malak nak taw ci jakk mo yonent bi dugul yonent bi yalla moko yende ko wa ma arsalnaka illa moy rahmatan lil alamin yow da nga ñew pour nit yermane pour xéet pour nit ñi dugg aljana mo da bi mu ñëw mu ne yalla ma yoni ma ñëw jël sama kala tap ko sama dik pour xéddu yépp dugg aljana kenn dugg safara mu ne ñeppay dugg aljana ba mu def ku bañ taabay na ko ku bañ dugg aljana mu ne kuma top dugg aljana kon koku bëgg na dugg kuma baña top yow ya baña dugg aljana mune mom sunu borom ar-rahman ar-rahim rahim al-akhir la du fi jullu ñu dong la ko yalla jaglel fofu ku dul julli bokko ci yeren ci sallam dafa am ñaari lu mu laq te moy mu am ñaari tur yi yalla tudde ko laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufum rahim gis nga rahim dafa yalla moko tudde yaronte sallam ndax lan yaronte ni ñewon ci julit rahim bugul julit ni am jafé jafé bugul ñu am problème bugul benn julit eul ak yowmal qiyas ngay taxaw ci kanamu yalla ñu lay yobbu sa xam mo ra bi ñeegi ngeen ñu tonne pour ñepp taxé ñepp taxé bayina tax ay nit yo xamne su doon hasard kete dañ leen war a bugal bugal yi ni fala yonent bi jàpp ay espion ci biir sahaaba yi mu jàpp ci espion ñun tey sunu mbooloy buñ ci jàppee espion ku bokk ci ñun 40 ans ci jàpp bi di jullu ndóog ñun benn bi ci yenn espion la luñ koy def waaye xoolal yonent bi ne bàyyi leen waa ji Umar ne bàyyil ma dagg baat bi mu ne ko fekkee na Badr bàyyil ma dagg baat bi mu ne ko fekkee na Badr kii fekkee na Badr te yàlla sëpp woon na waa Badr ne leen baal naa leen baal jàmm yonente bi gis ku naan sàngara jullit bu naan sàngara di koy dóor di ko saaga di ko xas mu ne leen laa tu'inu shaytaan ala akhikum ñun ñu gisoon tey benn mbokk bi cigarette lu ñu yore ke ñun xamuñu sunna moo tax kuy naan sàngara laa wax de kuy naan sàngara mu ne leen laa tu'inu shaytaan ala akhikum moo tax ñun li jàpp mooy diine ñun dañoo ñëw rek mu ngi mel leen nit rek ak takkandeer yow nga ñëw mooy ci takkandeer bi rek defe ne yaa ngi ñu loolu mooy sunu mbir xoolal Aba Mahjam da daan naan sàngara ñu koy dóor mu dem ghazwat mu'tata ndeysaan xeex bi war a commencé mu dem mànd li muy mànd yëpp terewul gaa yaa ngi ko yóbbaale muy xees kooku ñu ci naan kër sàngara ne duñ topp yow dooñ topp parce que da ngay mànd dooñ topp te gëmoo yàlla doo sulli da ngay naan waxuñu ko loolu te sahaaba la te lu ko ne doy waar mooy ñu ne ba xees war a commencé mu mànd gaa jël ko yeew ko ne amuñu jot tey dóor la jël ko dugal ko ci benn rubu yeew xeer bi départ rek bu dee gi jaasi këng fas yi yuu ko mànd mi daal di naaw mu naan dañuy liggéeyal lislaam ngeen may tëj bi dañuy liggéeyal yàlla ngeen may tëj jigéen ñi ñëw ubbi amir bi dafa feebaroon ñu jox ko fas amir mu jël jaasi amir mu maska kanam bi ba kenn du ko gis ñaari bëj rek la génne waaye xam nga lan moo leen jaaxal mooy diñ ko séenee muy ñëw fas bi yéeféer bu mu dab rek nga nekk ñaari xaaj bu la dab dee jaasi rek nga nekk ñaari ngàll jaasi da lay rey ba dagg fas bi xeex nekk amir mu kaw di ko séen bi xeex bi jeexee mu ne mu dugg ci biir mbooloo mi xool ana waa ji mas kaw woon gisu kan la mu yaakaar ne ak am malaaka la bu yàlla envoyé woon pour ne ñëw dimbali gaa yi ba ci yàgg ñu ne ko looy seet amir mu ne waa ji mas kaw woon ñu ne Aba Mahjam la mu ne déedéet munul nekk Aba Mahjam parce que Aba Mahjam dafa mandi ñu ko tëj munul doom gaa yi ne ko moom la mu ne nañ dem seet ñu ñëw fekk waa ji xeex bi jeex na ba daw na gaa yi jëlaat nañ ko yeew ko mu ne nii daa di toog mel ne ko xeex yi woon Saad Ibn Abi Waqqas ñëw daa di jëkkati mbag bi ne ko jógal taxaw mu jóg taxaw mu ne ko da nga doon naan ñu lay dóor mu ne boo fi mandeetee ku la laal xam mu ne ha mu ne ma ni boo fi mandee te kol bari bal lenit laal mu ne ah comme dama doon mandi ñu may dóor gis ñu fi tey araamal naa sàngam doon ma ko naa def mooy nit ñi dañoo war a teey ñoo ñun ñor fi ñu jaasi rek fi ñu neex ñu dugal fi la fi ñu neex ñu génn ku ñu neex ñu ne pas façon wér na ku ñu neexu ñu ne ci pas façon wérul ku ñu neex ñu ne julit la ku ñu neex ñu ne yéefér la boo gisee waa ji xaqataay sax waaw nañ la xoolaat kenn ma bebe allahu jur gi dem métti na de dañ yàlla jubal dëkke lépp ko war a rek mooy ñàkk jàng siira ndeysaan bu njàngee siira danañ gis yonente bi saa salaam mbir yu bare bari mu nangu ko te bu doon ñun duñ ko nangu xool leen sulu xudday bi yéegari bi ñëwee yonente bi di bind lees fakk ak ñoom mu ne Aliou bindal Aliou bind bismillahi rahmaani rahim yéegari na ko bismillah waay bind bi Aliou ne man ma bind bismillah di ko dim te ndi ngeen dof yéen di na ko Aliou man la yàlla yéen bindi yéen Aliou ne man dama ko dindi yéen di na ko fan nga bind bismillah yoo xam ngeen daawul léegi mu ne mi ngi nii yéen di teg sama baaraam mu teg yéen di effacé ko mu ne yéen lan laa bind ñu ne ko bindal min Mouhamad mu bind bu wér rasulaa ñu ne ko déet ñu gëmoon na yéen di ko duñ xaaral min Mouhamad ibn Abdallah wala muy nangu loo xam ne bi gën a garaaw nag ñu ne ko ku jógee ci ñun ñëw ci yow da nga koy delloo ku jógee ci yow ñëw ci ñun perte la. yéen di mu nangu xam nga doomu nangu soxal na ci seen di ñëw di jël di yàlla fee nit dina ñëw dina leer ci yow islam bu teg nit nga koy bàyyi di delluwaat fële mu ne mu ne waaw fi xam ne lu du am maanaam ma dama ne yéen di nangu na ay mbir yoo xam ne bu doon ñun ñii rek foo nit yi ordinaire yii kii la jant bi di sàkk mais kenn du doo ko nangu pour yow ci encore yow deuxième yow da nga naan loolu kutu la. mbokk yi sunu borom nee na inna fi xalqi samawaati nekk na ci bind bi yàlla bind asamaan wal ardi ak suuf wa xilaafi leyli wa nahaar ak wuutale gu muy wuutale guddi ak bëccëg wal fulki lati tajri fil bahr ak gaal bi yàlla tàggat muy daw ci biir géej di daw ci lan bi maa yanfau naas ci di jëriñ nit ñi njëriñu nit ñi yi yëpp yàlla nee na buñ koy càmbar danañ gis ne dalil buy wane ne moom mooy yàlla inna fi xalqi samawaat nekk na ci bind bi yàlla bind asamaan allahu akbar asamaan yàlla daf ñu laaj ci quran a antum asaddu xalqan ami sama yéeg yéen a gën a tar bind wala asamaan xalaqa samawaati wal ard asamaan ak suuf lan la yàlla njëkk a defar asamaan xel na mu na lool dal bi tiin ni ki ko doon raa fan la taxaw ci suuf dañ ko defar ay ban wala ay échelle bu yëg di raa est ce que xel na mu na kaw amul nga nekk ci kaw naan da ngay defar kaw xalaq asamawaat ba pare wal ard asamaan la yàlla njëkk a defar defar suuf xool leen asamaan bi ñu ko defaree bu léegi ak la fa nekk ci ay étoile américain yeeg anglais yeeg chinois yi ñu ngi naaw bu dig bu cër barki démb lañu doog a trouvé ndeke ñoom fi ñu doon dem mooy côté bi jaakaarloog jant bi am na beneen côté boo xamante ne ñu ngi koy doog a trouvé côté bi jaakaarloog jant bi mooy fii suuf su nekk nii foofu dafa suuf suuf la am ku beneen côté bi ay montagne xeer ñoo fa nekk loolu démb laa ko seetaantel ba tegul un mois ah dañ yéen a maa fi tànn entre ndeke benn part bi sax lañ ci trouvé xoola asamaan li fa nekk ci ay étoile ci yàlla subhanahu wa taala li ko bind xam nga ñun lu tax mu ñu am yooyu xam-xam parce que ñun dañ naan la yàlla bind asamaan rek su nga toog sax dina jaaka ñu nii looy jàpp jubu bu la bu nekk ñu ci kawa dañu péntir bu bula d' accord ñun ñëpp ah ñun ñëpp noonu lañ gën a yàlla moo bind asamaan du tax kenn jóg gëstu ji lan mooy asamaan te tey da ngay gis koo xam ne loolu rek la jàng ci la am doctorat nga gis koo xam ne ci la jeexal dundam te ba léegi jeexalagul ñi ci asamaan la jeexalu ko. nga gis koo xam ne suuf sii la suuf rek la jàng moom jàmbul asamaan moo ngi ne asamaan mu ne faw jàng suuf la mu ne wuu kaay moo wax la ñaata façon suuf kaay moo wax la diggante bi kaay moo wax la pepp suuf yi pepp yi ñaata façon pepp suuf moo am. yow nag buñ la ne bu yàlla ne inna fi xalqi samawaati wal ard nekk na ci bind bi ma ko defar ah yow buñ la ko waxee suuf si sax doo dañ ngay def seero sama nag ñu dundam du hasard rek yàlla mu ne ñu inna fi xalqi samawaati wal ard nekk na ci bind bi ma bind asamaan ak suuf moo tax da ngay gis ñee dañuy dem di gëstu di jàng ñaata façon suuf ñaata façon montagne ñaata asamaan ñaata étoile moo fa nekk benn bu ci nekk vitesse bu muy daw benn bu ci nekk lumière bi mu am benn bu ci nekk lan ah diggante yi yàlla du hasard rek mu ñuy gestuloo asamaan du hasard mu ñuy gestuloo suuf waaye wax ci laa fi léegi wan na ah diggante guddeeg bëccëg rek jaxase bi ko yàlla di gën a jaxase du hasard yàlla di ñoo xool leen lampe yi di tàkk suñ ko bëggoon fay léegi dinañ dégg son bu kenn demoon ci contact yi léegi di bugg a fay danañ dégg son wala guddi buy ñëw doo dégg benn son bëccëg buy ñëw doo dégg benn son te guddi buy ñëw kenn mënu koo téye ba ne guddi doo ñëw gaay jàpp leen fële bu mu ñëw de bëccëg bu nga ñëw kan moom non day yàqu dañ fekk dëkk guddi bi bu mu ñëw waaye tey kan allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala kon du hasard mu ñuy woon yooyu maanaay lii yàlla dafa bëgg ñu jàng ndax lii rek la mu ne wax tilaafi leyli wan nahaar wal fulki allati tajri fi lbahr ak gaal gi nga xam ne bato bi nga xam ne mu ngi daw ci biir géej lan moo tax muy daw bi maa yanfau naa ndax njëriñ nit xool leen géej gi tey lan moo ci njëriñ njëriñ xool leen contenaire bi maa yanfau naa waxul bi maa yadurru naas de liy lor nit bi maa yanfau naa waxul sax tey buñ doon xool rek waxuma sax bato yi di daw ci géej te loolu la ñu yàlla di wax fi mais xool leen géej ci boppam rek dañ xool géej ci boppam ah géej moo ëpp aduna moo ëpp suuf te xam nga loolu xam nga géej moo ëpp suuf allahu akbar ba léegi nit ñi am na nuñu xamul ci géej ba léegi te rabu àll yi fa nekk am na ci yoo xam ne bu fi ñett génnoon rek doomu aadama dootu fa Souleymane dafa mos a wax yàlla yàlla dama bëgg nga dundal nga may ma ma dundal àdduna bi xam ngeen Souleymane dafa amoon doole ñetti góor ñëw mos a gouverner àdduna bi ñu nee àdduna nag yenn saa yi kenn xelam dem ci Sénégal waxuma Sénégal de waxuma Afrique waxuma Asie waxuma Europe waxuma Amérique waxuma xam nga ne ñetti góor ñëw mos a gouverner àdduna Souleymane ci la ko wala juróom benn ñetti ñu julli ñetti ñu ñëw Souleymane ci kenn ci ñun la bokk mu ne woon yàlla may ma ma jugal àdduna yàlla mu ne Souleymane am nga doole yow mënoo ko def yow yàlla bàyyi ma ne doole yàlla mu ne mënoo ko Souleymane di insiste ci ak yàlla weer mu ne mënoo ñaari semaine mënoo ñetti fan mënoo benn fan yàlla mu ne Souleymane mënoo ne jéem nañ 4 kilomètres carré Souleymane teg ko ay kii di ëpp ci kii di ñu ñu ba yegg Souleymane daal ne yéen jaam yàlla yi ñëw leen man maa leen di jëlal benn mbindeef moo génn ci géej ñëw lekk taabal yeeg kin yeeg tuddi yeeg paaka yeeg lépp ba pare ne ko Souleymane ragalal yàlla benn nga ma jox ko lii yàlla ñaar la ma doon jox te ne ko ne Souleymane mu ne amu ne ko ragalal yàlla ci man lii nga ma jox nii benn nga ma jox yàlla ñaar la ma doon jox te ñeneen ñi lekk fii dama mos a taxaw fii rek ma gis benn 16-21 xam ngeen 16-21 bu ñu dugal benn jën jën bi bopp bi mu ngi ci bopp 16-21 bi génn daa ngi lakk ci suuf jën baa ngi xees 16-21 bi bay naan ñii oto bi di dënd mu naan ñii côté bi oto bi dënd jën benn jën bu budd buddaay 16-21 ans ba jenn gi di laal ko mu rëy bay wàcc ci côté te benn ñaataane ci biir géej géej yi mais du benn géej rek moo am ñooñu de bi ñu génnoon fii doomu aadama yi ba léegi ñun xamaguñ yàlla de te loolu géej kese la xool leen àll bi ñaata àll moo am ci àdduna xool leen gaynde yi gaynde lu muy lekk yàpp yàpp rek te du lekk yàpp bu bu nëpp fanaan bu bees rek te lee la ñu ne la gaynde gi am na fi juróom fukki at benn gaynde kese la ci ay kilo te bis bu nekk mu xëy lekk te liggéeyul fenn du grève du dem fenn du marche te mu ngi lekk yàpp waa min daba jin fil ard illa ala allahi yàlla baa ko assuré illa ala allahi fu mu mën a nekk day lekk fu mu mën a nekk léeg-léeg ngay gas suuf ngay gas sax ba caag nga dugal pel di saar nga gis nga ndum sax génn ci suuf si daal yooyu sax boobu fu mu doon lekk ah fu mu doon naan te mu ngi dund parce que mu ngi wàññeeku wàññeeku yi te gisoo ndox gisoo lekk gisoo mburu gisoo bëgg gisoo café lu muy lekk foofu fa toll noonu kon yàlla mooy yàlla mboq yàlla mu ne gaal yi wal fulki lati tajri fi l bahri lu tax bima yanfau nnas gaal gi lu tax muy daw ci luy jëriñ nit dem leen aéroport rek dem leen ci port di loolu moom kenn war la ngeen gis conteneur yi nga gis benn bateau bu yab 1000 conteneur à gauche ah allahu akbar nga gis bateau boo xam ne ay conteneur kese lay yab bu yab nit bu yab benn conteneur loolu yëpp lan la dimaa yem fa un naan ci liy jëriñ nit doomu aadama nekk ci kaw suuf di ko yàlla tàggatal ko géej ay bateau di ko daw di ko génnee njëriñ moom mu nekk ci di fo xalal leen ñi doomu aadama di fo de yàlla tàggat bateau yi bateau yi di ko indil ay xéewal dimaa yem fa un naan ci liy jëriñ nit ah mu ne wa ma anzala allahu ak li yàlla wàcce maanaam li yëpp day wane ne yàlla mooy yàlla asamaan suuf wuutale guddi ak bëccëg ba tey di daw wa ma anzala allahu ak leen yàlla wàcce min assamaai ci asamaan min maain ci ndox mbokk yi taw yi taw bu tawoon ba pare ñu ne kenn na ko fay ci ñun facile yi nawet bu nekk ñaata millimètre la yàlla di taw allahu akbar wa ma anzala allahu min assamaai min maain allahu akbar ndox moomu fa ahya bihi l arda bada mawtiha da ngay romb léegi àll bi boo ne yëf yaa ngi wow yëf yaa ngi wow lépp a ngi ñuul mu ngi vert mu ngi ñuul fukk lépp wow dara dundul mais boo toogee ba nawet soo jógee ni di jaar dootoo gis dëkk bi ndax ñax yi fa ahya bihi l arda bada mawtiha allahu akbar mu ne wa bassa yàlla subhanahu wa taala farraqa al arda moo tàqale suuf si wa nasara fiha mu tasaare si min saairi anwaai dawab wa bassa mu tasaare fiha ci suuf min kulli dàbba ci mboolem luy dukkat doomu aadama sax ci la bokk doomu aadama daaba la de xam nga yoonee tey da nga yaakaar ne yaa gën fas yaa gën mbaam yaa gën xar yaa gën ci daaba yi nga bokk de am na aaya bu yàlla naan daaba yi umamul am saalukum ni saal lañ um ñun ñaata daaba moo am ci doo si kan nga koy konte ah rabu àll yi dox ci kaw si ñaata lañ kan nga ko am balaa ngay xam loolu nawet jot day gis seenag yeneen façon gunóor ak ay rabu àll yoo mus ta gis sëgg yàlla ne na wa basta fiha man yàlla maa tasaare ci kaw si ñu kulli jàm ci mboolem daaba yi man maa ko tasaare kan nga mën loolu te xool leen yooyu yëpp ñu ngi lekk ñu ngi naan. wala mu teel ñu ko ñu. yooyu ñëpp a ngi lekk yooyu ñëpp ñu ngi ci ay léegi yi fanaan ñu ngi feebar ñu ngi wér ñu ngi faju. wala lool ci xaalam la de rabu àll yi xaalam la àdduna moom la njanaa yi waxuma loolu de dëkk yi yow tamit beneen àdduna la nga dem ci malaaka yi beneen àdduna la nga dem ci beneen jullit yi àdduna la nga ñëw ci nit ñi àdduna la kon kan mooy yàlla. ñu ngi ñu xalaat yàlla su ñu nee yàlla ñu ne yàlla yàlla ñu ne ñu ooyee fay yàlla loolu mooy ñu mooy ñu di problème. su ngeen déggee yàlla naan inna ma yaxsha allah min ibadihi ñi ragal yàlla dëgg mooy borom xam-xam yi parce que dañuy jàng ñu gis ñu xam ñu xam ne lii dëgg yàlla rek moo ko mën dëgg yàlla mënoo ko maanaam misaal yi ñu doon joxe léegi ñu tàmbalee ci asamaan ñëw ci suuf ñëw ci wutale guddeeg bëccëg ñëw ci gaal yi ni ñuy dawee ci géej nga ñëw ci asamaan ndox mi fa yàlla di wàcce nga ñëw ci rabu àll yi ni leen yàlla tasaare maanaam yii tey buñ ci doon jàng benn bu ci nekk duñ ko jàng benn at benn bu ci nekk ci ñun duñ ko jàng ñaari at maa dañuy xëy di jàng ba dee benn duñu pare benn dinaa wax de benn xoolal yi yàlla diñ ko tënk jox ko yonente bi salallahu alai sallam mbir yonente bi ñu koy wax yonente ba université la jànge ni waaw mu ne yonente bi yàlla yonente la yàlla suñu su ñëwee di la di tourné sa xel pour nga xalaat ci asamaan xalaat ci suuf xalaat ci guddeeg bëccëg xalaat ci gaal yi bato yi ni ñuy dawee est ce que sahabatul kiram mu mënoon nañoo xalaat ay gaal dina am yoo xam ne dana yenu ay mille container ci kaw suuf jamono bi yonente yoo xam ñoo ndax ñoom xalaatoon nañu xoolal yow tey da nga koy jàng léegi la ñëw taxaw léegi waxu ma sax laal léegi boo demee léegi gars yi dina démontaire dila démontaire di la wan science di la wan affaire yi xam-xam poste bi luñ ko defaree weñ yi nangam yi ni mu yenee conteneur yi ñaata lay daw ñaata nangam ñaata lii taw bi léegi nga ñëw ñu lay wan taw bi ni muy tol nu muy wàccee su yàlla bëggee mu taw nu muy def la koy jàng day gis ci jàng bi lépp ba pare nag daal di rek di yàlla sahaaba yi ñoom dañ leen ko wax rek ñu gëm ñoom lañ ko jàng rek gëm xam ne yàlla mii dëgg-dëgg def lii moom dong lañ war a gëm moom dong mooy borom doole amul kenn ko am doole ku dul moom ndax loolu kese la daaba yi kese déedéet mu ne wa tasrifi riyaahi ak ni ñuy yàlla di tasaaree ngelaw ni ngelaw yi ñu ko yàlla di tasee bi ixtilaafiha ñu ko yàlla di wëree marra mu nekk sabaa marra mu nekk dubb fa marra mu jóge simaal marra mu jóge xar marra ñu ko neex yàlla jële si ngelaw ñu ko neex mu def bu ko neex mu def ko benn ngelaw bu ko neex mu def ko ay ngelaw waaye benn ngelaw baax moo tax yonente bu fekkoon ne benn ngelaw mu ne allahuma ijalha riyahan wala tajalha rihan yàlla yàlla ko def mu nekk ay ngelaw buñ ko def bu ko def mu nekk benn ngelaw jàngeen sa ñi yàlla alagoon fa ulifu bi riihin benn ngelaw mu yonente bi saa salam bu asamaan siiroon ngelaw li commencé yonente bi day mel ne jigéen bi mat xam ngeen jigéen bi mat kan yéen ma mos a dëkk jigéen bi mat yéen moom bu ci yéen kan yéen moo dëkk bi moo mos a dëkk jigéen bi mat jigéen bi mat di toog ci kaw lal di toog ci fëtëy di toog ci banc lu muy def day jaawante di def bàyyi bi moom yenn saa yi mu toog yenn saa yi mu jóg yenn saa yi mu tëdd yenn saa yi moo ñaam nii rek lay def nii yonente bi bu asamaan fii noonu ngelaw li commencé yonente bi noonu lay mel yaay sa ne ko yonente lu xew waa aat nii la wënd asamaan fii nii dama ne day toog di ko buwal muy ba asamaan si commencé taw bu commencé dibb demi commencé mu ne subhaana léegi saxaara la naa déedéet subhaana man yusabbihu rahabi walmalaikatu bu asamaan si commencé taw mu ne allahumma sayiban naasi an moom lépp dafa am lu ñuy wax. Ci jeunu am na lu ñuy wax, bu taw bi commencé am na lu ñuy wax, bu taw bi jeexee am na lu ñuy wax. Gis nga de waaye nii ñu mbaag a maan xii ne boo yi dañuy dem soli ci ñee guddi jaar ci mbeet bi am yàlla mooy maa ndax te jëw de su bañee taw nag ba moo gën a danger su bañee taw Sénégal nee dañuy baaw naan nan lañuy baaw naan yow ci sasal mu doon baaw naan dem julli ñaari rakk julli baaw naan daal di ñaan yàlla daal di wëlbati taalaan waaye nit yàlla la mu yàlla yëram mu dana wutek diine mën a ñu am problème yàlla subhanahu wa taala mu ne wa tasrifi riyaahi ak tasaare gi muy tasaare ngelaw li lu ko neex mu jëlee ko wuutale ko wa sahaabi al musakhari ak niir yi mu tàggat niir yàlla moo leen tàggat fa la niir yii dalil yëpp juróom benn dalil la di wane ne yàlla mooy yàlla lii mu wax ni kenn mënu ko kurul yàlla kenn mënu kan nga mënu ko defaraa sama ku defar suuf ku wutale guddeeg bëccëg gaal yi di daw ci géej kan nga ko téye asamaan si ndox mi muy wàcc ah yenn saa yi gaa yi ndeysaan ñu bëgg mu taw ba duñu am taw ñu dem jëlee ay avion ne ko fetalal asamaan ñu ne bu fetalee asamaan si rek taw bi taw yàlla moom lañ jëyaat yii yëpp dalilun ala qudratillahi taala buy wane ne sunu borom subhanahu wa taala moom mooy yàlla wa sahaab ak niir yi al musakhari yi ñu tàggat bayna samaa diggante asamaan wal ard ak suuf gis nga ndege niir yi nekkuñu kaw asamaan niir yi fan lañ nekk diggante asamaan ak suuf yu bari ci ñun niir yi la ñuy gis soo yéegee avion da ngay gis avion yi di dugg ci niir yi niir ba dootoo gis dara lu weex tàll wala lu bëla rek ngay gis wala lu jiw li ngay gis avion yi di gis ci niir yi feeram day daw nga xool ni veer yi tuuti dara lu dul weex mel ne puuti mu gis ko muy jax muy dem xam ne yàlla mooy yàlla subhanahu wa taala mu ne yii yëpp la ayaatin kiimtaan la ay dalil la li qawmin ñeel ay nit yaaqiluun yu am xel borom xel day xalaat ci bi borom xel borom xel yi la yàlla di waxal si ñu xool asamaan xool suuf xool guddeeg bëccëg xool bateau yi xool ndox mi wàcc ah su wàccee yal lan lay liggéey xool daaba yi nekk ci kaw suuf àll yi daaba yi xool ngelaw li xool niir yi daa ne na lii la ayaat li kaw mi ngi ak si yow gis ngeen xam ngeen yàlla lu tax mu utiliser baatu yaa ci luñ ci lu tax lu tax yàlla wax aaye ba pare jeexale ko lii pour borom xel yi lu tax yàlla jeexale ko foofu ci science la ah ay preuve la est ce que science lay wax xam-xam lay wax xam-xam fan mooy base bi xel moo tax yàlla wax ak borom xel yi pour seen xel yi yëngu ñu xam ne yàlla mooy yàlla lii rek day wane ne yàlla mooy yàlla wax ak borom xam-xam yi ba aaya bi di jeex mu tëjëkkoo ne lii borom xel yi ñoo ciy xalaat wax mu doon nawale laaya dene xaw bi ñu ñu waaye déedéet gis ngeen foofu aaya yooyu yàlla di wax le xaw bi ñu ñu bu ñëwee rek da ngay xam ne yàlla loolu la war a wax fii ci yàlla borom xam-xam yi lay waxal te xam-xam mu ngi tegu ci xel moo tax aaya yi si jeex mu ne la ayaa ci le xaw bi yi ak loolu te xootal iman mbokk yi ñaari aaya yi fa fi hadihi al aya al sitta ci juróom-benni aaya jéemtaan yi akbaru burhaanin dinañ ci jële li gën a rëy ci ay màndarga wa aqwa dalilin li gën a dëgër ci ay dalil yu ñuy tegtaloo ala wujudillahi taala ne yàlla am na seen war ko tukki ci sàn ne moom yàlla moomu aussi ci amam yëpp ci am xam-xam la moom yàlla borom xam-xam la. Lu tax luy wane ne yàlla borom xam-xam la yii ñu wax sànq kan moo ko mun a defal si moo xam-xam lii rek booy jël ñu dañu ci ko defal am na xam-xam lii am na ko lii ñuy waxee rek looy wax ci ko defal lii rek ci ko defar looy wax kon ki defar asamaan la ki defar suuf nag ki defar guddeeg bëccëg na kon lii day wane ne sunu borom subhanahu wa taala borom xam-xam la waaye day wane ne moom dafa am kattan ku am doole wala jaan ngeen yàlla mu ne wama qadarullahu haqqa qadrihi nit ñi màggalul ñaar ni ñu ko war a màggale xoolal ci def yi def doomu aadama di ko gëmal waaye day wane ne dafa xereñ ku xereñ mooy xam ngeen xereñ mooy lan mooy koo xam ne lu mu def rek doo ne ah mu noonu nit ñu waaye yàlla xakim dafa xereñ waaye day wane ne moom ko am ngir mbënde la lisa muy wane ne moom mooy rabbul alamin mooy borom univers bi mooy borom adduna bi mooy borom mbindee bi rabbul alamin loolu moo tax mu def islam mu def téere alquran mu nekk téere alamin téere adduna bi looloo tax diine bi nekk diine alamin ñuy naan mondialisation islam moo leen di islam diine mondial la ñëpp ko bokk ni ñu jullee Màkka noonu ñu jullee Sénégal noonu ñu jullee France benn la ndax Màkka dañ naan ñaari ràkk la ba France ñetti ràkk la Sénégal moom comme benn ràkk la ñëpp ci yem tolloo moom suñu borom moomu subhanahu wa taala ilahul awalina wal axirin mooy yàlla ñu njëkk mooy yàlla ñu mujj mooy seen borom ñu fi nekkoon démb yàlla moom lañ doon jaamu ñu fi nekk tey moom la ñuy jaamu wala rabba gayruhu wala ilaha siwaam amul kenn ku moom ku dul moom amul kenn ku ñu war a jaamu ku dul moom mbokk yi aaya yi nekk sunu kanam day wane ne dalil wa yaraaha borom xel daf koy gis fil ayat al mazkura huwa al aqilu amma man la aqla lahu li annahu asala aqluhu fa lam yastacmilhu fi ltafsiri wal fahmi wal idraki mu ne aaya yi ñu doon wax borom xel dëgg-dëgg lay waxal ku amul xel nag yàlla waxul ak yow koo xam ne moom dafa freené xelam freené ko jéemul xalaat dara ci li yàlla wax ci asamaan suufa mbindee fii ak li yàlla bind yëpp moom dafa freené xelam xam nga dafa am ci wàllu doomu aadama yoo xam ne ay idée arrêté lañu am seen idée di développé wu mu waaw xam daal seen xel yëpp ñu ngi ko nangoo xalaatal ci li ñuy def ba lekk li ñuy def ba naan li ñuy def ba tëj waaw ñett yi rek te yi moom la rabu àll yi def xar ruugee lekk mi def nga yeeb mi def da yuuxal ba ba ngay di lekk mi def jeex moo tax yàlla ba muy xas ñu dul jaam yàlla mu ne ulaayka kal an'aam benn waaye buy sabate mu ne bi yàlla ne ulaay kala an an am mooy rabaali dañoo def délégation ñëw ci yàlla dafa ñëw yàlla dañu am question yi lay laaj daa ne ñu ci laaj ñu ne ko yow nga bind doomu aadama bind bi yàlla ne waaw mu ne nga may doomu aadama xel boo ñu may yàlla ne waaw ba pare ngay xas doomu aadama di ko tollal ak ñu waa ñu ne la moo tax yàlla yokk ci si liste bi ne balhum adal dañoo mel ni an am rabu àll bal sax ñu gën a sant rabu àll ndax am na loo xam ne doomu aadama yaa ngi koy defee rabu àll du ko def am na doomu aadama yi def si toog suuf rabu àll du ko def rabu àll jomb na koo def am na xaj yoo xam ne dañ leen jël tàggat leen ay muus yoo xam ne dañ leen jël yar leen ci biir kër yi bu ñu ñuy kër yi tëdd ci saal yenn saa yi sax ñu dem ba ci kaw lalu borom kër yi waaye bu jugee dem bi nii la ah dafa ñuy def daay di ñëwaat nag kër wala parce que ci biir gën a am maa xoolal doomu aadama yi di ñu liggéey ci ñuy seen biir ah ma xoolal laa ko wax illaa lillaah kon ikhwaan yi mbokk yi aaye yi borom xel lay waxal mu nekk ku nga xam ne jëfandikoowul ak xelam du xalaat du comprendre daf ko changé dafa topp ay bànneex yi bakkanam kooku xolam day gumba xelam fil maxa noppam yi day tëx lu muy mujj nekk mooy njaay àll rabu àll lay mujj nekk wala iyaazu billah ixwaan yi loolu moo doon dàpp bi tey ci njuub dañu koy déglu assalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.